Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. 2013'ün ikinci programında, evet, aslında üçüncü programında. Evet. Başlıyoruz böyle artık. Hayır, beşinci programdan sonra vazgeçeriz. Ama bu hafta modern, evet, hard rock. Evet, bu baya yani hard rock'ın 2000'li yılların ikinci yarısından sonra Amerika'nın öncülüğünde aldığı son hal. Avrupa'da ne kadar iyi Amerika'yla kafa kafaya gidiyor, onu güzel gösteren değişik örnekler. Evet, evet. Zaten programımıza bir iki tanesi daha önce konuk olmuştu. Bu arada tabii Jason Newsted'in de solo grubu, kendi adını verdiği Newsted'de harika bir EP çıkardığında yani söyleyelim, gerçekten bu programda onun için 7 şarkı çalmak zorundayız. Evet. Sırf Newsted'in EP'sinden şarkıyı en sona koyduk. Bana ceza olsun diye böylece az konuşacağım ve bu 7. şarkıyı da çalacağız. İlk grubumuz İsveç'ten Substain. 2011 yılında kurulmuş bir grup. Bu adamlar Vesby diye bir kasabadan ve Vesby'nin, evet, ne özelliği var derseniz, Europe, Candlemass, Heat gibi grupların Nightwish, evet, evet doğru, Nightwish de var, adını söyleyin, beşiği, küçücük bir kasabadan neler çıkıyor İsveç'te ve anladığım kadarıyla Substain'de onlardan etkilenmiş. Kardeşim biz de iyi müzik yaparız diye 2011'de kurulmuş. Artık buna ne deriz? Alter Bridge, Metallica, evet, Nickelback. Bir de çok kısa sürede kaydetmişler. Evet. Ben şu anda elimde gördüğüm kadarıyla 4 haftada, doğru, vokal, davul, gitar ve bas kayıtlarını yapmışlar. Kısa bir sürede yani de zaten mixing'ini orada yapmışlar. Stand Straight Studios var. İşte Chris Snyder var başında. Yani gerçekten bu stüdyoya giren hep iş çıkarıyor çok kısa sürede. Artık hani harikalar yaratıyorlarsa. Dediğin gibi Nightwish, Heat, bu stüdyoda albümlerini kaydetmiş ve yani gerçekten Hollywood Music Awards ödülünü almış bir stüdyo bu. Bu nedenle 4 haftada dediğin gibi inanılmaz, evet, bir iş çıkarıp. Yani bir albüm için çok kısa bir süre. Evet. Abbey Road'a da yollamışlar İngiltere'ye. Evet. Hatta Abbey Road'a yolladıklarında şey demişler işte albümün mastering'i için. Bir alın şunu master edin diye Abbey Road'dan yaklaşık bir iki haftalık süreden sonra ya bu bayağı iyi bir kayıt, tebrikler, kim bu adamlar diye bir övgü, evet, gelmiş ki bu Abbey Road stüdyolarının masteringinde pek rastlanan bir şey değilmiş. Oturduk dinledik bu kadar övgüden sonra ve gerçekten Substain İsveç'ten sıkı bir grup. Bu adamların adlarını da hiç duymadık daha. Evet, evet. Şu ana kadar. İlk albümleri zaten. Evet. Pull the Trigger'da Steam Music Expo'da. Şimdi evet, bu Steam Music Expo'yu da bir kısaca açıklamak gerek. İngiltere'de sanatçılarla prodüktörleri buluşturan bir expo bu. Expo'da yani fuar şeklinde değil de, evet, bu. Biraz konser, biraz şey. İnternet üzerinde buluşturup dediğin gibi yılın belli sürelerinde de fuarda demeyeyim, konser şeklinde, evet, birleştiriyor prodüktörlerle sanatçıları. Ve daha sonra da esas lisanslama işinden parayı kazanıyor. Evet. Steam Music Expo. Burada da çalınmış ve prodüktörlere bir şekilde sunulmuş şarkı. Bayağı da tutulmuş İsveç ulusal televizyonunda da bir şekilde ses getirmiş bir grup. Yani Avrupa'nın grup modern hard rock'a geçmesi aslında biraz geç oldu, bakmayın. Hani şimdi konuşuyoruz Amerikalılarla yarışıyor diye ama Amerika yaklaşık bir 10 senedir falan modern hard rock'ı uyguluyor. Tabii yani şimdi işte dediğim 3-5 gibi, senedir Avrupa aynen, biraz aynen, atak yaşa, yaptı. Yani 2000, ben de zaten ilk onda girmeye çalıştım. 2000'li yılların ortasından itibaren Amerika'nın şekillendirdiği bir müzik bu. Evet. Yani dediğin gibi Avrupa arkadan geliyor. Ve Avrupa tabii şimdi burada hani Amerika'nın, Avrupa'nın mallarını Çinliler çok hızlı bir şekilde taklit edip, hatta Japonya Amerikan arabalarını taklit edip daha sonra taklit boynuz kulağa geçti derler ya. Evet. Şimdi İsveçliler de bazen çok çok iyi işler çıkarıyorlar. Yani Beşik'te Amerika'dan bu kadar iyi örnek alamadığımız dönemlerde İsveç'ten çok çok iyi örnekler çalabiliyoruz. İsveç deyip duruyorum, yani Avrupa diyeyim. çok çok iyi örnekler çalıyoruz. Bu birazcık da şey, İsveç'teki, Amerika birazcık daha kapitalist bakıyor olaya. Yani birazcık daha şey, nasıl derler, adamlar aç. Evet. Yani sektör, çok zor duyuyor. Sektör hala Amerika'da sektör. Radyoda, yöresel radyoda, bölgesel radyoda bir şekilde duyurabilirsen ancak oluyor. İsveç'te olay birazcık daha zengin. Ya şimdi şöyle bir şey, Avrupa'da zaten müzik endüstrisi, şimdi biz müzik endüstrisi deyince sadece çalan müzisyenlerden bahsetmiyoruz. Ya tabii, hayır yani. Şimdi bir kere kayıt hatta, sırasında aynen. olanlar var, prodüktörler var, sonra konser aynen. düzenleyicileri var. Kayıt, stüdyo sahne olayı var. Sahne kuranlar, aynen. stüdyo, radyo, aynen. radyolar var, televizyonlar var. Şimdi Amerika'da bu çok ayaklı ve çok sağlam birbirine oturmuş bir şey. Yani hala Amerika'da müzik radyoları... Aynen, bölgesel şeyden, çok reklamdan dominant, evet çok evet dominant, evet yani kazanabiliyorlar evet. para kazanıyorlar evet. Şimdi Türkiye'de, Avrupa'da ya da eks bir yerde bir metal radyosunun para kazanma gibi bir şansı var mı? Yok kesinlikle yok yani ya hani, yok. O yüzden gibi, Amerika değişik bir ülke yani gerçekten bir tüketiyorlar. O kapitalist sistem bir şekilde kendi içinde bu tip şeyleri ayakta tutmayı başarıyor. Alıyorsun yani bunun ceremesini. Sanat bir şekilde onlar zaten yani 1800'lü yıllarda bu anayasayı oluştururken ilk maddelerinden biri telif hakları üzerine kuruldu hani Amerika Anayasası'nın. Doğru. Adam zaten düşünmüş yani ben sanatı koruyor değil mi? Evet. Yani korumak ve onu tüketmek adına daha adam 150-200 sene önce adım atmış. Yani ben bunu tükettireceğim ve üretimini hızlandıracağım diye adam adımını atmış yani daha o dönemde. Şey gibi adım adım yürüyor sistem. İşte zaten bu Substain'in de web sitesine girdiğinde adamları biraz incelediğinde adamlar söylüyorlar. Diyorlar ki yani iyi bir iş çıkardığımıza inanıyoruz ama esas önemlisi biz... Bu ürünü yani Conflict Solutions albümünü bir şekilde tanıtmak zorundayız. Evet. O nedenle her yere koşturuyoruz. Adımızı her yerde duyurmaya çalışıyoruz. Radyo programları, televizyon programları, expolar, şunlar bunlar her tarafta yani canlarını dişlerine takmış bir şekilde şey yapıyorlar. Şimdi bunların tarzı Alter Bridge'e uygun. Doğru. Metallica'ya uygun, Nickelback'a uygun. Yani baktığımızda şey yapabilirler. Dönüyorlar ortalıkta. Hani onlar Avrupa turunda ya da Amerika'da bir şekilde ön grubu olarak hani bazı konserlerde eşlik ederlerse yani Avrupa'daki yani camia zaten bunları duyacaktır. Hani biraz alternatif piyasayı takip eden evet, insanlar inşallah. Bu tarz grupları keşfediyor ama Amerika'nın duyması onlar açısından i̇şte, hem para kazanmak hem de albümlerin devamlılığını sağlar. Şeyi düşünüyordum işte bu bizim Wolf Trap'teki Cengiz Han'la konuşuyorduk. Şey diyordu işte grubun gitaristi bir senfonik speed metal mi artık power metal grubuyla Amerika'da turnede. Yapan Avrupalı var. Hatta ben de yani daha sonra işte onun sözünü ettiği grubu buldum. Şans eseri Blabbermouth'da ve bir şekilde haberlerini de okudum. Yani umarım Substain de gerçekten ama bu tür gruplarda... Avrupalı sert speed metal yapan gruplar Amerika'da çok iş yapıyorlar. Yapıyor konserler değil mi? Veriyor. New York'ta bile veriyorlar. Neden? Çünkü Amerika'da speed metal yok. Çok yok. Yok. Yok. Yani o kadar sert ve şey müzik yok. Dinleyicisi de çok yok. Çok az bir kitle var. O kitleyi de onlar vallahi domine edebiliyorlar işte, hani evet. birkaç yani umarım, grupla. Umarım Substain bu işi ama bu tarz Amerika'da çok var. Çok var yani. Umarım bulur. Yani yer bulur. Bu söylediğine de bir şey diyemeyeceğim. Yani dediğin gibi çünkü bu da yaygın Amerika'da dediğin gibi bu müzik de tutuluyor, tüketiliyor ve evet, yapılıyor. Evet, evet. Ama iyi örneği. İnşallah yani, inşallah bence, bir şekilde bir isimlerini duyururlar Amerika'da. Çünkü Amerika'ya girdin mi kardeşim bir şekilde. Evet, sırtın yere gelmez. Yere gelmiyor. Evet, Substain'in Conflict Solutions albümünden. Pull the Trigger. Bu kadar konuştuk bakalım sizin fikriniz ne olacak? I don't wanna take part of this no more. I did all that you said, but it left me nothing more than I had before. I don't wanna be how you think of me. We'll be right back. Evet, Substain'i dinledik. Umarız bu gruptan ileride de yeni albümler dinleyeceğiz. Güzel bir albüm olmuş. Evet. Şimdi de programın başından beri tekrarlayıp durduğumuz Amerika'da hard rock gerçekten 2000'li yılların ortasında değişti dedik. Substain bunu bir şekilde yapmaya çalışıyor dedik. İşte bu tip gruplardan biri 1997 yılından beri kaç tane 7. albümünü çıkarıyor. 2012'deki Waiting Out the Storm, Royal Bliss'ten söz ediyoruz. Bu adamlar da kardeşim gayet güzel bir şekilde 98 yılından beri çıkardıkları albümlerde şeye, değişen zamana çok iyi ayak uydurmuş bir Amerikalı grup. Evet. Vokalist Neil Middleton, davulcu Jack Smith ve gitarist Taylor Richards. Kadro değişikliği de, evet, yok. Yani bu üçü kadroyu tutuyorlar ve 15. yıllarını geçtiler adamlar. Ama iyiler yani. İyiler. Yani bu adamlar daha artık işte hani sert, ama yani tabii serti de burada çok şey içinde kullanmalıyım yani. Ünlem içinde, tırnak içinde kullanmalıyım. Ünlem yanlış oldu. Tırnak içinde kullanmalıyım. Yani bir death metal kendi, değiller. Yok tabii. Hayır. Kendi soundlarına göre daha serde gittiler. Birazcık daha şey, ama her daim bu hard rock radyosunda çalınabilecek, evet, tarz, evet, bir, evet, müzik. İşte bir Hinder bunu yaptı. Arada Saving Abel duydum ama yani tabii Saving Abel tarzı da değil bu. Daha bizim bildiğimiz hard rock. Gitar sololar çok iyi yani. Gerçekten Taylor Richards işini iyi biliyor. Modern hard rock'ın bence babası diyelim ya. Evet, Hinder, evet. Minder sonradan gelme onlar. Tabii. Yani bunları taklit ediyorlar. Tabii. Bakma. Tabii. Yani bunlar dediğin gibi yani 90'lı yılların ortasından beri müzik, evet, yapıyorsa. Nickelback'le birlikte bunlar ortaya, evet, çıktılar, evet, ve Nickelback kayboldu ama bunlar inatla. Baktığınızda bu gruplar çok para kazanan, yo, ya da çok turlayan gruplar değil. Ben grubun adını tekrarlayayım. Evet. Royal Bliss, yani Nickelback'i hemen hemen herkes duymuştur. Royal, evet, Bliss'i duyan yoktur. Yani Nickelback dediğin gibi yani vurdu MTV gitti. MTV popülasyonu. Aynen. O yüzden bunlar o kadar şey değil. Bunlar o kadar popüler şey de değil. Yani parçalı üreten grup da değil yani. Tamamen kendi has, kendine tarz bir yapıları var. Ve hani o modern hard rock içerisinde bir yer edinmişler. Ama çok popüler değiller. Devam da edebiliyorlar yollarına. Yani ya zaten öyle bir şey ki. Çok popüler olmanın bir yanı var. Her zaman tepede olabilirsen. Popüler olmak çok iyi bir şey. Evet. Herkes Madonna olamıyor. Herkes Metallica olamıyor. Değil mi? Yani anladın mı? Evet. Yani onu sürekli hale getirebilirsen süper. Ama getiremezsen Nickelback gibi yok olursun. Yok oluyorsun işte. Yani. Gerisi gelmiyor. Bir de doymuşluk da vardır Nickelback'te. Yani bu adamlar hala aç. Ama bir şekilde müzik yapma, yani yaratıcılıklarını da koruyorlar. Evet, evet. Ya benim Waiting Out the Storm albümünde tek sıkıntım şey oldu. Yani albümün başı böyle çok parlak. Yani gerçekten ilk 3 şarkı, hatta 4 şarkı çok iyi. Fakat şeye doğru ortadan, evet, sonra yani şey yapıyorsun. Ya bu birazcık hani tek düzeliğe mi geçti diye düşünüyorsun. Sonlarda gene bir toparlıyor albüm. Yani ortasında biraz sıkıştım. Ama onun dışında gerçekten yani bence bu adamlar devam etsinler yollarına. Ben böyle albümlere benim ihtiyacım yani var. Yani bu kadar çok albümü olan bir gruba baktığımızda zaten onlardan şey beklemeyelim. Bir albümün çok iyi olması... Değil beklemek mi? Değil çok mi? Saçma. 2-3 yani tane parça çıkacak. Önceki albümlerinden de 2-3 parça. Bir de müzik kaliteleri de artık son dönemde hani 10 yıldır iyi yani. Değil mi? Yani 1990'lardaki o glam rock grupların kötü kayıtlarını dinlemiyorsunuz artık. Yok, yani yok, bundan 10 sene sonra da dinleyebilirsiniz bu albümleri. Tabii. Çünkü iyi kayıtlı tabii albümler olacak. Ay yani bunlar şey, dediğin gibi türünün iyi örnekleri. 80'lerde neydi öyle? Evet, şimdi geri, evet, dönüp, evet, dinlediğimde Allah diyorsun yani. Yani çamur gibi değil mi? Yani çamur ya, bildiğin ya, çamur yani. Yani şey yapamıyorsun. Bu kadar kötü kaydı nasıl yapmışlar? Çünkü fena halde şey oldu. Twisted Sister'ın, evet, kayıtları değil mi? Değil mi? Ki o yani. Come Out and Play falan fecaattır. Hani neyse ilk albümler hani Eat Hungry'ler falan. Kiss'in bile albümleri kötüdür, bayağı kötü. Get Hungry bu arada, Eat Hungry. Efendim Kiss'in, evet doğru, Kiss'in de o Casablanca dönemi fecaattir. Yani gerçekten nasıl kötü, yapmışlar kötü, o kötü şey. Ama işte o dönemde onlar... Yok o dönemde yani baktığımızda iyilerde Metallica vardı yani kaydı iyiydi mesela, evet, baktığınızda. Iron Maiden'ın kayıtları iyidir. Evet. Yani. Iron Maiden'da şeyler dediğin gibi ilk albümlerde bile Black Sabbath. Black Sabbath. Onda yani, bu arada Black Sabbath. Led Zeppelin diyeyim 70'lere geleyim, hala kaydı ben dinlediğimde, evet. Şok oluyorum yani, bu kadar iyi kayıt nasıl yaptılar? Yani işte bunlar bir önceki programda konuştuğumuzu hatırlıyorum. O dönemde iyi para yatırılmış albümler. Deep Purple'ın da bazı albümleri manyak. Çok para kayıtları. Yatırmışlar mı bence? Yatırmışlar yani Richie olarak. Blackmore o kadar para yatırmaz ona. Allah Richie... Ya bulmuştur bir yolunu, yaptırmıştır diyeyim yani. İşte şey, hatta o Fireball albümünün kaydında gidiyorlar işte bir... Ama Deep Purple'ın çok kötü kayıtları da var. İşte şey yapıyor, var bütün kayıtlar siliniyor. Fireball'ın kayıtları, bütün davul kayıtları, ondan sonra gidiyorlar alelacele şey yapıyorlar. Fireball'ın davul kayıtları falan fecaattir. Evet, evet. İşte Ian Paice onu der ya, yani gittim şeyde çaldım davulu der, adını söyle ne derler. Koridorda şeyin, bir şatonun koridorunda çaldım onu, öyle kaydettik hızlı bir şekilde, akustik falan iyi oldu deyip niye, gazlamışlar. İşte şey olmuş, son dakikada silinmiş. Beklesinler abi. Yok ne? Abi. Üç ay sonra. O dönemde. Richie Blackmore. O dönemde Richie Blackmore bekler mi dediğin gibi hızlı hızlı çal bitir demiş. Neyse ya, bu da dedikodu oldu. Evet evet. Yani Royal Bliss gerçekten Waiting Out the Storm albümüyle iyi bir gene hani 3 yılda bir ben sık albüm çıkarırım türünde iyi örneğini veririm şeyini, cümlesini gene evet, kurmuş. Evet, 3-4 tane de iyi parça sunarım. Sunarım demiş. Aynen. Yani, evet. Bizim seçtiğimiz parça I Got This. Bakalım siz hoşunuza gidecek mi? Still. Evet, Royal Bliss'i dinledik. Şimdi de İtalya'dan. Evet, böyle evet. Bugün daha sonra Amerika'ya döneceğiz ama bir İtalyan bir de Polonyalı grubumuz var. Vay vay vay, sonra Kanada, sonra İsviçre. En sonunda Amerika'ya tekrar döneceğiz. İtalyan grup yok yapacağız. Bak seyret beni. A Perfect Day var. Şaka bir yana, yani bu grupla da ilgili çok uzun süre konuşabilirim çünkü gerçekten bu adamlar da İtalyanların nasıl diyeyim? Şu ana kadar bir sürü İtalyan grup dinledik. Diyoruz ki işte bu adamlar işte çok iyi virtüözü var, evet. Çok iyi bir gitaristi var, çok iyi teknikler. Solisti var. Çok teknikler şu adamlar. Almanlarla yarışırlar. Almanlarla yarışırlar. Ama bu adamlar Amerikalı gibi. Evet, çok garip. Yani gerçekten. Biz geçenlerde de böyle bir grup çalmıştık. İtalyan, çaldık. Amerikalı çaldık. Gibi. Hatta çaldık. Böyle blues mu yapıyorlardı bir şeydi ama. Daniel Livrani'nin grubuydu. O şey bir grupla çalışmış. Çok iyiydi. İşte bu da hiç tanımıyoruz. Roberto Tiranti. Bu da hatta şey diyormuş kendine. Rob Tyrant diyormuş kendine. Yani bence yakışır abiye çünkü Amerikalı gibi söylüyor. Shinedown, Dokken, Creed, evet, Alice in Chains. Yani her şeyi duydum bu albümde. Ya hepsi de Amerikalı gruplar bu arada. Hepsi Amerikalı ve de hepsi birbirinden farklı tarzlar aslında ama çok iyi sentezlemişler. Yani yenilik var mı? Yenilik yok. Yok, hayır ama bu tarzda da ben böyle albümü öperim başıma, evet, koyarım çünkü aynen, çok fazla da çıkmıyor aynen, bu tarzda. Aynen. Yani bu kadar iyi sentezlisini bulamıyoruz. Yani bir de iyi vokal melodileri, yani tane tane yazılmış. Bayağı her uğraşılmış. Her şey tane bayağı tane yazılmış. Şimdi ben bu tür albümleri dinlediğim zaman merak edip ya bunu kim prodükte etmiş diyorum. Burada Frontiers'i gördüm. Yani Frontiers'de biz neye alışırız abi? American Oriented Rock'a alışırız, Melodic Rock'a alışırız. İşte Frontiers arada böyle çok sıkı. Ben buna metal diyeyim artık. İtalyanların çok yani. Değil mi? Melankolik yapısı yoktur. Minör akorları çok kullanmazlar. Majöre kaçarlar. Daha hani böyle abi. Canlı metal. Yani abi. Bu gene Frontiers bulmuş kardeşim, evet, yani bu tipleri ilginç. Bu tipleri yakalıyor işte, o da çok hoşuma gitti. Yani Frontiers Records'tan bu tarz bir grubun çıkacağını hiç beklemezdim. O nedenle ben gene bağımsızdır ya İtalya'da böyle şey olmaz, bunlara destek olmazlar, garip böyle ufak bir label veyahut da Amerikan bir genelde Almanlar destekliyor bu tarz. Alman olur yaşa bir şey prodüksiyon AOR Heaven veyahut da Metal Heaven'ı duyarım diye düşünmüştüm. Değil kardeşim, Frontiers desteklemiş, iyi de yapmış. Evet. A Perfect Day'in kendi albümünü verdiği albümde kendi adını verdiği şarkıyı çalıyoruz. Evet evet, hepsi aynı. Üçlemiş A Perfect Day. Evet, A Perfect Day'in kendi adını verdiği albüm ve şarkıyı dinledik. Sert bir program oluyor. Bu tür sert programlarda daha önce bize konuk olmuş bir Polonyalı grup Kruk. Evet. Üçüncü albümünle karşımızda B3. Biz ikiyi çalmıştık. İkiyi çaldık. It Will Not Come Back. Ondan bir şarkı çalmıştık. Bayağı da Kruk'u beğenmiştik. Kruk gene aynı kaliteyi devam ettirmiş. Hani klavye bazlı sıkı hard rock sound'u. Hatta hatırlıyorum, seninle konuşmuştuk. Yani bu adam ne kadar güzel İngilizcesi var. Evet. Hani güzel de oldu A Perfect Day'in üstüne. İyi İngilizce şarkı söyleyen bir İtalyan'dan sonra iyi İngilizce şarkı söyleyen bir Polonyalı dinleyeceğiz. Ama bunlar zaten Deep Purple'la hani kendilerini özdeşleştirmişler. Baktığımızda da bir de cover da yapmışlar Child in Time'ı. Child in Time'ı da coverlamak hani... bilmiyorum sıkı artık. Sıkı vokal. Vokal. Aynen, her şeyiyle. Gitar yani. Da şey. Gitar namına Child in Time'da öyle dehşet şeyler yok ama. Ama klavyeyle beraber ya, falan gibi şeyler yaparlar biraz ya. Biraz tekniğim varsa Allah, hani onu şey yapıyorsun böyle ama yani. Vokal çok fena. Evet, vokal dediğin gibi. Yani onu kendi bile söyleyemiyor ki şimdi. Yok hani. Zaten Child in Time diye bas bas bağırıyorsun konserde, yok şarkı. Yani 2000'lerin 2005'e kadar söylüyordu. Hı hı. 2005'ten sonra artık pes etti. Yok. Ki bence 2005'e kadarki olan dönemde de söyleyemiyordu. Hayır, ama. Highway Star'ın da artık hakkını veremiyor. Evet, evet. Orada bile gitti güme. Yani dedikodu yapıyoruz gene, girdik evet, dedikodu evet, böyle böyle istemeden. Kahveleri alalım dedik. Yani Türkiye'ye artık 5. kere geldi, 6.sını bekliyoruz. Gene albüm çıkaracaklar yakında. Hatta albüm kayıtlarına girdiler. Yani Deep Purple kesin gene gelir. Yani Child in Time düşeli yıllar oldu. Bunun yanında Highway Star'da da artık o bütün çığlıklar falan bitti. Ya Ian Gillan'ın Deep Purple vokalistliği hakkında şüphem var artık. Artık yaşlandı be Ömer. Ya şimdi gerçekten. Deep Purple dediğimizde Richie Blackmore'dan sonra bile Deep Purple'da hani bir vokalist namına bir ivme vardı. O farklı bir vokal tarzı var Deep Purple'ın her zaman. Evet. Hani gelen her şüphesiz. Vokalistin kendine has böyle zor, yani vokalistin söyleyebileceği zor noktalara ulaştırdı Deep yani, Purple tabii, müzisyenleri yani onları. Yani şey, Young Gillan'la başa çıkmak için David Coverdale'le Glenn Hughes gibi iki manyak evet. vokal bir anda girdi gruba. Aynen. Yani düşün, adam basçı diyoruz ama adam şu anda bence basından öne çıktı Glenn Hughes'un vokali. Bu kadar iyi bir co-vokal, beraber vokal, arka vokal evet, diyemiyorum. Evet, hakaret olacak adam. Bunun yanında yani artık David Coverdale'in de en iyi zamanı. Gerçekten ancak doldurdu o boşluğu. Güzel söyledin onu. Yani... şey, Richie Blackmore'suz Deep Purple, Steve Morse kendi içinde bir efsane ama pek şey yapamadı. Evet. Olmadı ama bunun yanında Young Gillan'da hani vokalistiyle bir dönem kurtardı. Ah, yani onu yapamıyor şu anda. Yani Bananas'la beraber olay, yani Perpendicular, ondan sonra ne bileyim bir sonraki albümün adını tam hatırlayamıyorum. Oralarda iş yürüdü. Ama galiba Abandoned'dı. Evet, Abandoned'da yürüdü ama ondan sonra o Bananas, işte Rapture of yani the Deep. Deep Purple yani... bir vokalist grubudur. Vokalistin sınırlarının zorlandığı bir gruptur. Kesinlikle. Şu anda Yancı'nın sınırları zorlayamıyor. Bence stüdyoda yani gene harikalar yarattığını duyacağız, bak göreceğiz. Yok yok, ama, belli ama, zaten ama range şeyde. Yok, şey yok, düz söylüyor. Yaşlandı. O yüzden bence Ian Gillan'ı gruptan kovsunlar, yeni bir vokalist alsınlar. Deep Purple devam edebilir, ona hiçbir lafım yok. Ama yani ben vokalist grubu olarak biliyorum ve hani evet, öyle doğrusu, kalmalı yani. Hayır, John Lord'un, Richie Blackmore'un ve Ian Gillan'ın olmadığı bir gruba da Deep Purple demek artık yani hani şeyin çiftliği niye, olacak. Niye Guns N' Roses diyoruz ya, hiçbirinin olmadığı yok, gruba. Yok olmadı da işte orada ama gene vokalist orada, neyse. Krak güme gidiyor. Evet, kruk yani kruk, gerçekten kruk Polonyalı. Gerçekten klavyenin ağır bastığı sıkı bir hard rock grubu. Çok da iyi bir vokalistin olduğu bir grup. Yani şey genç çocuklar. 70'lerin modern hard rock'ı. Hard rock'ı. Yani dediğin gibi güzel yakalıyorlar. İçinde güzel de bir hard rock balat var. Steal Your Heart diye. İkinci şarkı bayağı hoşuma gitti. evet yani Ömer çalamayacağız belli oldu. Newstead güme mi gidecek artık yoksa? Öne çekeriz belki. Öne belki çekelim. Evet. Crook'un B3 albümünden Rising Anger'ı dinliyoruz. Evet. We'll be right back. Polonyalılar bu işi beceriyor kardeşim. Evet, evet, evet. Ki bu işi beceren şu anda 3-5 gruptan birileri. Evet, bakmayın 70'ler hard rock'ı yapan grup yok. Yok. Modern bir şeyle, soundla 70'lerin hard rock'ı gerçekten iyi becermişler. Şimdi de 90'ların sonundan günümüze kadar sayısız albüm. Kendi hard rock'ını, kendi tarzı hard rock'ı çok çok iyi götürmüş. Bence İsviçre'de Gotthard'dan sonra en iyi gruptu bu. Evet, Şakra. Gotthard'da malum solist rahmetli oldu. Öldü adamcağız. O nedenle artık Gotthard'da aynı performansı beklemiyorum ama Şakra hala kardeşim birazcık daha popülerleşmek, popüler müzik icra etmekle de olsa gerçekten harika iş çıkarmış Power Play'de. Sadece 2 yıl sonra, çünkü Everest'le Infected'ı biz 2007-2009 albümlerini çok beğenmiştik. Back on Track idare ediyordu. Evet. Şimdi 2012'de adamlar Power Play'i çıkardılar ki çok hızlı çıktı. 1997'de kurulmuş bir gruptur bu kardeşim. Bu. Evet. Iron Maiden'la Hammerfall'la turlamış. Yani gerçekten vokalistin çok ön plana çıktığı. 2002 yılından beri aynı vokalistle çalışıyorlar ki bence. Hani... Daha önce Mark Fox vardı bu grupta. Evet. Mark Fox'tan sonra John Prakash, ki o da çok iyi iş çıkarıyor. Bakalım yani bu adamlar artık beni şaşırtmıyorlar iyi bir albüm çıkardıklarında. Ya soundları bir kere inanılmaz. Ya ben böyle bir kayıt yok ya. Evet. Ya millet milyon dolarlar harcıyor. Emin olun bunlar 50 bin doları 60 bin doları hallediyorlardır yani bu işi kesinlikle. Bir kere çok iyi. Gitaristleri o kadar hakim ki hem yani bu albümü dinleyince artık şunu hissettim. Bunlar müzik yapmayı öğrenmişler. Değil mi? Yani köşesine, gibi, kenarına, yuvarlamasına, artık o notaları nasıl verilmesine kadar her şeyi öğrenmişler. Hissettiriyor size yani. Şey gibi. Parçalar çok melodik, akılda kalıcı, çok böyle müthiş parçalar değil. Değil. Yani, ama onu diyecektim. Yani Aerosmith'in 90'ların başından geçen albüm çok iyiydi. O döneme kadar yaptığı müziği öğrendikleri için o doldurma şeyi bunlar çok iyi başarmışlar. Yani müziği öğrenince insanları nasıl beğeneceğini de biliyorsun, nasıl sunacağını da biliyorsun. Araya doldurma albümler, doldurma parçaları iyi yapabiliyorsun. Bu kötü bir şey değil müzik grubu için. Doğru. Neden diyorum? Çünkü bir müzik grubu 20 sene ömrü olduğunu düşünün minimum. 20 sene boyunca 20 tane albümle ya da 15 albümle size 15 mükemmel LP'yi çıkarmayacaktır. Yok yok tabii canım. Doğal olarak doldurma tabii, albümler tabii, içinde birkaç tabii, tane güzel parça çıkaracak zayıf devam albümler. Edebilsinler. Aynen, para kazanmaya aynen, ve müziği aynen, devam ettirebilsinler. Aynen. Yani bu adamlar şeyde bazen hissediyorum, o beni rahatsız ediyordu. İşte hani çok ne derler böyle fabrikasyon şarkıları olan albümler oluyor. Şimdi Şakra dediğin gibi belli bir formülle yazıyor şarkıları. Evet. Bu belli. Evet. Yani sırası belli. İşte nedir bu tür şeylerde? Bir tane başta riff verir. Ondan sonra bir tane sıkı korusu koyar. Korusu koyduktan sonra soloyu koyar. Aynı korusu tekrar eder ve toparlar şarkıyı. Yani hep bu formül Şakra'da var. Ama rahatsız edici bir şekilde değil. Evet, oturup evet, dinliyorsun. Evet, evet, evet. Albümü bir bütün halinde. Çünkü vokal melodisiyle çok aynen, iyi oturtmuşlar. Aynen. Çünkü gitar melodileri vokalle çok çok iyi üst üste oturuyor. O nedenle Şakra'nın Power Play albümü de yani müzik yazmayı hani, biliyorlar artık. Şey evet. Denebilir buna. Hani çok bu sofistike müzik dinlemeyi seven buna. İşte çok şey olmuş, çok bası olmuş şu bu diyebilirsin. Evet diyebilirsin ama yani buna da ben şükür deyip gayet güzel bir şekilde aynı Back on Track ve Everest olduğu gibi belli bir süre iPod'umda tutup dinledim. Evet, evet. Şakra'dan Power Play albümlerinden Life Is Now parçaların adı. We'll be right back. son parçamız Newstead. Evet. Ve herhalde şu adamla ilgili bir program konuşabilirim. Az konuşmam gerek. Sen çok sevmiyorsun gerçi ama hani şimdi direkt damardan gireyim sana. Ama yine de konuşma. Konuşmayacağım. Newstead'i çalacağız. Newstead, Jason Newstead malum. Metallica'dan tanıyoruz ama bu adam Flotsam and Jetsam'da da çaldı. Voivod. Voivod'da çaldı. Echo Brain'de çaldı. Evet. Gerçekten Jason Newstead çok yetenekli bir müzisyen. Evet. Şarkı yazarı, vokalist. Bunun yanında bas da artık idare eder diyordun hani... sen ama bu albümde bayağı inletmiş ortalığı. İyi. Zaten hala Jason Newsted'in Metallica'ya kattıklarının yerine koyamadı. Evet, ne aynen. Lars Ulrich, aynen, ne de aynen. James Hetfield. Az konuşacağım dedim. Ümidim şu. Şu anda bir EP çıkardı. Metal EP'si. 5 tane şarkı var. Eminim bir tane albüm geliyor bunun ardından. Albümden başka bir şarkıyı çalacağız daha sonra. Ve o albümle ilgili evet, uzun konuşuruz. Uzun konuşmak istiyorum. Ama çok iyi kayıt olmuş. Parçalar çok iyi olmuş. Jason Newsted kendi tarzını... Benim korkum thrash yapacağıydı. Thrash yapmamış. Metallica'nın şu anda yapması gereken müziği... İnşallah Metallica'dan bunun bir... Tık üstünü bekliyoruz. Evet, çok evet. Güzel tık üstünü bekliyoruz. Jason Newsted yapmış. Eminim siz de beğeneceksiniz. Çünkü bu programı dinleyen dinleyicilerimizin gerçekten beğeneceği bir tarz bu. Evet, veda edelim o zaman. Okay. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Newsted'in Metal EP'sinden King of the Underdogs parçasının adı. Bol raklı günler dileriz. İyi geceler. That the puzzle made from scraps of dreams out of focus and afraid. Make up the reasons for the words that were said from scraps of dreams that trap the screen.